شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، به نام نقاش بال پروانه ها، به نام خدایی که آسمونی به این قشنگی رو آفریده، شما گلگلیا رو آفریده. راستی بچه ها، عیدتون مبارک. بله، عید نوروزتون مبارک، سال جدید مبارک باشه انشالله. ببینم حدود ساعت 1 سر سفره سال تحویل چی کار میکردین؟ نشسته بودین و سفره هفت سین رو تماشا میکردین؟ تو سفره چی بود؟ سیر و سماق و سمنو، ماهیای قرمز، قرآن. به به، امیدوارم که صاحب قرآن نگهدارتون باشه. حالا میخوام یه قصه خوشگل بگم در مورد یه ماهی، ماهی پولک طلا. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. توی یه برکه زیبایی که پر از آب بود، ماهیای زیادی بودن. اونا صبح تا شب تو برکه از این طرف به اون طرف شنا میکردن، بازی میکردن. بین این ماهیای ماهی بود که پولکاش طلایی بود. وقتی نور آفتاب به پولکاش میخورد، بچه ها مثل نور خورشید زیر آب میدرخشید. ماهی پولک طلایی دوستای زیادی داشت. اون نه تنها با ماهیای دیگه دوست بود، بلکه با بچه قورباغه هام که توی برکه شنا میکردن دوست بود، با اونا بازی میکرد. یه روز که پولک طلا برای بازی از خونهشون که پشت یه سنگ در زیر آب بود بیرون اومد، صدای دوستش قورقوری رو شنید. شروع کرد این طرف و اون طرف شنا کردن تا دوستش قورقوری رو پیدا کنه. اما هرچی زیر آب و گشت، این ورو گشت اون ورو گشت، از قورقوری خبری نبود. پولک طلا خیلی تعجب کرده بود. آخه مگه میشه؟ همه جای برکه رو گشته بود، اما قورقوری نبود. پس صداش از کجا می اومد؟ پولک طلا همینجور که داشت دنبال قورقوری میگشت، یه نگاه به بالا سرش کرد. ای وای، قورقوری اونجا بود، بیرون آب. ماهی پولک طلا به طرف بالا شنا کرد، از زیر آب نگاهی به قورقوری کرد که کنار برکه روی تخت سنگی نشسته بود و داشت آواز میخوند. پولک طلا خیلی تعجب کرده بود. آخه مگه میشد؟ چجوری قورقوری از آب بیرون رفته بود و روی تخت سنگ نشسته بود؟ آخه اگه پولک طلا از آب بیرون میرفت، دیگه نمیتونست نفس بکشه و زندگی کنه. پس قورقوری چطوری تونسته بود بدون اینکه تو آب باشه بازم نفس بکشه و آواز بخونه؟ اصلا چطوری از آب جدا شده؟ پولک طلا یه کوچولو سرشو از آب بیرون آورد و قورقوری رو صدا کرد. بعد دوباره سرش رو زیر آب کرد. آخه اگه توی آب نباشه نمیتونه نفس بکشه. قورقوری با دیدن پولک طلا از روی تخته سنگ پرید تو آب و شناکنان خودش رو رسوند به ماهی قصه ما. پولک طلا با تعجب یه دور قورقوری گشت و پرسید: قورقوری، تو چجوری تونستی از آب بری بیرون؟ و حالام اینقدر قشنگ آواز بخونی بدون اینکه نفست بند بیاد. قرقری با لبخند گفت: نگران نباش، من امروز میخواستم یه کمی آفتاب بخورم، دوستای خارج از برکه رو هم ببینم، برای همین از آب اومدم بیرون تا بتونم اونا رو ببینم. من هم بیرون آب هم داخل آب میتونم زندگی بکنم و نفس بکشم، چون ما قورباغه ها میتونیم هم در آب باشیم و هم بیرون آب، یعنی هر دو جا میتونیم زندگی کنیم. پولک طلا یک کمی فکر کرد و با خودش گفت که من اینو نمیدونستم، ممنونم که به من گفتی قورقوری، من امروز از تو یه چیز جدید یاد گرفتم. پولک طلا و قورقوری شروع کردن به خندیدن و با هم بازی کردن. بله گلای قشنگم، قصه مفیدی بود، قصه بود که شما یه چیزایی یاد گرفتید، منم همینجور. بله بعضی از حیوانات فقط توی آب، بعضی هم فقط توی خشکی، ولی بعضی ها دوزیستن، یعنی هم توی آب میتونن زندگی کنن و هم توی خشکی، چون هم شوش دارن هم آب شوش دارن. متوجه شدین؟ بله، مثلا ما فقط توی خشکی میتونیم زندگی کنیم. خب بازم عیدتون مبارک، به بزرگترام تبریک میگم این ایام قشنگ رو. بچه ها میدونید که کرونا هنوز نرفته، ما مشکل کرونا رو داریم، مراقب خودتون باشید، سعی کنید از خونه تا اونجایی که مقدوره بیرون نرید، دید و بازدید هم نداشته باشین، اما اگه یه موقع مجبور شدین حتما فاصله ها رو رعایت بکنین. باشه، قربونتون برم، من دلم نمیخواد به خصوص توی بهار سرسبز و زیبا خدای نکرده شما مریض احوال بشین. پس تا فردا و یه داستان خوشگل دیگه، همتون رو به خالق مهربون، خالق بهار میسپارم. خدا نگهدار.